بسم الله الرحمن الرحيم. کبھی کسی کو اندازہ ہوا کہ اس کا گھر ایک کنال کا ہے یا دو کنال کا ہے یا چھ مرلے کا ہے؟ اس میں کتنی ایسی چیزیں پڑی ہیں جس کی اس کو ضرورت نہیں، لیکن وہ رگ جو بنی اسرائیل کی تھی بس جوڑتے جانا، یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور جھگڑا پھر بھی پتہ کیا ہوتا ہے، میرے پاس تو پہننے کو کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر سیف کھولیں تو مزید رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں مومن کو حسن ظن رکھنا چاہیے، وہ کہنے والی اللہ کی بندی ٹھیک ہی کہتی ہوگی. شکایتیں آتی نا، طلاق کس وجہ سے ہوئی؟ اس بات سے ہوئی کہ اس نے کہا میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا جی میں کیا کروں مولانا، ان کے پاس تو رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو بات اس نے صحیح کہی، اس نے جو کہا ہے کہ پہننے کے لیے کوئی ہے نہیں، یعنی پہلی مرتبہ پہننے کا کوئی سوٹ نہیں. جو پڑے ہوئے ہیں وہ تو ایک ایک مرتبہ پہن چکی ہے. آپ اس نے ضمن رکھے نا. اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ رکھنے کے کوئی جگہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیف اور بنواؤں یا لاؤں تو تب ہی رکھ سکوں گا، جگہ ہی نہیں. تو دونوں کا اختلاف ہی کوئی نہیں. یہ طریقہ زندگی، اس کو چینج کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ ضرورت کے لیے آپ ایک کی بجائے جتنی ضرورت ہے آپ زیادہ سوٹ رکھیں. حدیث بھی اجازت دے رہی ہے اکثر النعال، ایک نہیں زیادہ جوتیاں رکھیں. لیکن جو آپ نے کبھی پہنی نہیں ہے، جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سنبھال سنبھال کے رکھنا کس وجہ سے؟ دیکھیے ان لوگوں کو جن کے پاس سردیوں میں ایک سے زیادہ لباس نہیں ہے، ان تک پہنچائیے. اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بیان کیا ہے. اگر اللہ کا پیارا بننا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پیارا بناؤ.